से पारा, मुझको अपना जान बना ले, चमका दे किस्मत का तारा। और एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा। टन टना टन टन टन तारा, चलती है क्या नौ से बारा। अरे टन टना टन टन टन तारा, चलती है क्या नौ से बारा। सुना है तेरे चाहने वाले, आगे दस है पीछे बारा।